سورة اليونس درس نمبر شل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين يكننا كسان حقت عليهم كلمة ربك چې ثابت شوه دې پاغي باندې حکم دربستا چې ثابت شوه دې په دې باندې حکم دربستا لا يؤمنون دي ایمان راوړي څنګه چې مخکي د دې خبرې ذکر وکړو کچاري تاسو زما په ذریعه سره چې الله تبارک وتعالى مالکم کتاب را کړی دی او مالا الله تبارک وتعالى دین را کړی دی نو پدې کې خوشک سوال نه پیدا کیږي چې نبی علیہ السلام پخپل کړی خو مطلب ته نسوک مخاطبین چې د قران د نبی علیہ السلام نه علاوه څومره مخاطبین دي نو دا غي د پاره حکم او کچری تاسو دا کتاب نه چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى چې ما نازل کړی دی الله تعالی فرمایي نو تاسو ته پوسو کوي دا هغه چانا چې غي مخکې کتابونه لوستلی دي او تاسو ته دا حق بیان چې د قران په ذریعه سره هغه راورسېد او هغه بیانېږي نو په دې کې چرته شک نه کوي فلا تکونن من الممترین او دارنګي مکیږي دا هغه سنا چې دروغ وي په آیاتونو د الله باندې مکیږي دا هغه چانا دا هغه کسانو نه چې دروغ وي په آیاتونو د الله تعالی باندې او سبب د دروغ د آیاتونو بس شي دا به نقصان شي خساره بشي نو د نقصان والو نه بشي نو دلته وای کسو کې ایمان نه راوړي د دې باوجود هم چې حق ثابت شي او حق ښکاره شي او بیا هم ایمان راړي نو دا د الله تبارک وتعالى په علم کې دا او د دې نتیجه د الله تبارک وتعالى څخه ده او د دې اختیار د الله تعالی څخه دی ځکه چې الله تبارک وتعالى سورۃ السجده کې فرمایي ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين الله پاک وی کچری خوخه وی زمنګا هر یو نفس ته منګا د هدایت اغلار په حواله کړی وی لیکن زما د طرف نه دا خبره ثابت تا چې یو طرف ته جهنم چې کم دی ناغه بز د خلکو او د فریانو نه چې سره دو دلایلو او سره د حق تخکار کیدونه دی ایمان طرف ته ناراضی او ایمان نه قبلی نو دا خلق معنی دغه خبره ثابته شوې ده چې دا جهنم یاندي نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه حق ثابت دی خبره د تکذیب دی هته ورسی او تر دې پوری تکذیب کوي او دروغجن تیا د الله تبارک وتعالى آیاتونو ته او حق ته کوي چې ختم القلب پی ولګي او ختم القلب چې کله ولګي زړه بنشي نو د دې وجنا د بل آیات کې فرمایي کدا سه خلکو ته هر قسم معجزه او دلایل پیش کړي نو دی ایمان راوړي نو فرمای ولو جاءتهم کل آیاتن ولو جاءتهم کچری راشدیتا کل آیاتن هر قسم دلایل هر قسم معجزه حتا تر دې پوری يروا العذاب الالیم چې ویني دی عذاب دردناک کل آیاتن که هر قسم معجزه ورته پیش کړي هر قسم دلیل ورته پیش کړي دی د دلیل باوجود بیا ایمان نه راړي تر دې پوري چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه دردناک عذاب دی ویني نو په هغه وخت کې لکه څنګه چې د فرعون متعلق تیر شو کله چې په دریاب کې غرقې د لولي دل نو بیا ایمان راوړو خو په داسې وخت کې بیا ایمان پیدا نه ورکی ځکه چې الله تبارک وتعالى په سورۃ المؤمن کې 85 نمبر آیات کی فرمائی فلم یکو ینفعهم ایمانهم نو دی چی پیدا ورکڑی و دی تاغ ایمان راوڑل دی لما رأو بأسنا کل چی دی اولی دی زمانگ عذاب سنت الله التي قد خلت في عباده دا حکم طریقې دا الله تعالی دی آغا چې تیری شوی تحقیق تیری شوی دی په بندګانو دا الله تعالی کې وخسر هنالك الكافرون او تاوانیان شي په دغه ځای کې کافران. نو په سورۃ المؤمن کې 85 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي چې کله عذاب راشي نو بیا ایمان راوړل بیا پیدا نه کوي کله چې سړی باندې عذاب راشي. نو اوس دلته چې څنګه د دوو پیغمبرانو واقعات ذکر شو نو اوس دلته د یونس علیه السلام واقعه ذکر کوي او هغه د دې دپاره ذکر کوي چې دلته مخکې وفرمایل چې دا خلک ایمان نه راوړي تر هغې پورې چې عذاب دردناکې نه لیدلي. نو فرمایي دلته استثناء کوي د قوم د یونس علیه السلام د مخکې آیات ته حکم نه فلولا کانت کریتن ولن نکیدل کلوالا آمنت چې ایمان راوړی وي فنفاها ایمانها چې پیدا رسولی وي دیته ایمان د دی الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو هر کله چې ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزی نو لری کمنګ د دین هغه عذاب د رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم او پیدا مې ورکړه دی لرا الهی تر د یو وخته پورې. په دې کې استثناء رااله ولې چې مخکې آیات کې اوپر مایل شو چې دی کله عذاب د الله تبارک وتعالی راشي نو بیا ایمان پیدا نه ورکوي او دلته استثناء راوړه لکه څوک اعتراض کوي چې ولې د یونس علیه السلام په قوم باندې عذاب نه و راغلی چې هغې نه عذاب دپه شو. نو دلته الله تبارک وتعالی وفرمایل چې الا صرف چې کم دی قوم یونس قوم د یونس علیه السلام. او واقعه څنګه ده؟ یونس علیه السلام دیتا د الله تبارک وتعالی د توحید د الله تبارک وتعالی د حق بیان د الله تبارک وتعالی د احکاماتو دعوت ورکاو او قوم دعوت منله. او کله چې یونس علیه السلام د الله تبارک وتعالی په ذریعه سره پته ولګېده چې په دې با درې ورځو کې عذاب راځي نو د عذاب د راتلو نه مخکې یونس علیه السلام د دغې کلي نه ووتی چې دی وکتېدل چې یونس علیه السلام خو ووتی ده نو په خطره کې شو او په تکلیف کې شو چې یاره دا خو لازم په موږ باندې څه عذاب راتلو واله دی. نو بعضې مفسرین علما کرام اغی د آیات تلاندې لیکي چې عذاب الله تبارک وتعالی را لېږلو خو دې ټول چې کم دی راووتېدل سره د وړو او د لویو د زنانه او د ماشومانو او د کشرانو او د لویو د ټولو سره قوم راووتېده بهر میدانونو ته او د الله په حضور کې د یونس علیه السلام د دعوت تقبلتیا چې مونږه آمنا مونږه ایمان راوړی دی بما جاء به موسی په هغه سمانې چې راغلی او په هغې باندې موسی علیه یونس علیه السلام نو ایمان یې راوړو. نو د ایمان د راوړو په وجه باندې الله تبارک وتعالی د دین عذاب مسلط عذاب اوچت کو. نو د دې وجې نه استثناء دلته راړه که څوک اعتراض کوي چې ولې د یونس علیه السلام په قوم عذاب نه راغلی سو او عذاب راغلی و خو الله تبارک وتعالی د هغې دوا قبوله کړه او بیا یونس علیه السلام چې کوم دی نو د هلته نه تلی و او بیا واقعا د انشاءالله د هغې به بیا بیان کوو چې کله هغه بیا کشتۍ ته خیجي او کشتۍ درنیږي او څه کیږي انشاءالله په خپل ځای باندې. خو بهرحال دلته یې استثناء وکړه د قوم د یونس علیه السلام نه چې هغې ته مسلط شوی عذاب الله تبارک وتعالی د هغې نه د ایمان د وجې نه اوچت کړه. نو که څوک اعتراض کوي نو قوم یونس په هغې خلکو کې نه دی. نو ځکه یې وفرمایل ولو شاء ربک او کچرې خوښه وي د رب ستا لآمن من فی الارض نو خامخا ایمان به راوړی و هغه څوک چې په ځمکه کې دي کلهم جمیعا نو خامخا ایمان به راوړی وي هغه څوک چې په ځمکه کې دي کلهم جمیعا ټولو دی په جمع باندې اف انت تکره الناس ای ته بد ګڼې خلکو لرا حتی یکونو مؤمنین تر دې پورې چې شیدی مؤمنان. الله تعالی د قدرت او د اختیار نه دا خبره بهر نه ده او په دې کې د الله تبارک وتعالى اختیار ته او قدرت ته او رضا ته اشاره ده چې اف انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين سره چې پیغمبره ستا دا طاقت نشته چې په زور باندې د چا سینې ته ایمان ورکوس کې دا د الله تعالی پیسلی دی هغه ته پرېږدا که په زور الله تعالی وغواړي نو ټول به مسلمانان شوي وي الله تبارک وتعالی به ټول مسلمانان کړي وو خو په زور باندې الله تبارک وتعالی په چا باندې ایمان قبلول نه غواړي نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي سورۃ الکهف کې اومه ها 29 نمبر آیات کې ها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا چې خوښه شي ایمان دراوړي او د چا چې خوښه شي نو کفر دی وکي او دارنګ الله تبارک وتعالی او فرمایل ولو شاء ربک او کچره خوښه وي دربستا لآمن من فی الارض نو خامخ ایمان براوړي اغه چا چې په زمکه کې دي كلهم طولو جميعا پجم باندې اف انت تکره الناس ایت بدګنی د خلکو نه پیغمبره حتی تر دې پورې کوونو مؤمنین چې شې دي مؤمنان نبی علی السلام خدای رزق او د لالچو چې خلک ایمان راوړي خو الله تبارک وتعالى خپل حکم نبی علی السلام تراولېګو چې پیغمبره دا زما رضا او زما قضا او زما قدر او زما اختیار دی چې څوک ایمان تر چا سینې ته په زور باندې ایمان نشي کوزولې وما كان لنفس او نشته دی یو نفس ته پاره ان تؤمن الا باذن الله چې ایمان راوړي مگر په اذن د الله په حکم د الله ويجعل الرجس او ګرځي پلیتی علی الذين پاکسان باندې لا يعقلون چې غي نه پوهیږي د الله تعالی د توفیق او د حکم نه بغیر د چا طاقت نشته چې ایمان راوړي او ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون سرا د ایمان د توفیق نور کولو وجه بیانې هغه وجه صدا چې د الله تعالی په دلایل او قدرتونو کې سوچ او فکر نه کوي د دې وجه نه ورته لا يعقلون وي یعنی د الله په دلایلو کې د الله تبارک وتعالى په قدرتونو کې د الله تبارک وتعالی فرالیګلی شوی پیغاماتو کې سوچ او فکر نه کار نه اخلي نو دا ول سبب د سو ګرځي د زړه د ګندګي او ګرځي نو د دې وجنه په داسې خلکو باندې هغه ګندګي چې هغه سوچ قدر لنه کوي چې ځا الله سم مقصد د پاره پیدا کړي هر یو سیس په دنیا کې تاسو ماته وړو کې غونې سیس خوایي چې هغه یو مقصد ل پیدا شوی او خلق هغه د هغه خپل مقصد په ځای باندې یو غلط بل مقصد باندې اغه استعمالی اغه نه څه پیدا غستی شي تر سو پوری چې د خپل مقصد د پاره یو شی جوړ شي په هغه د پاره ته نه استعمالای استیرنګ دته چې کم نه نو واست گاډي په کاکرای باندې اس استیرنګ کیدا او د پایو سره ولا چې کم نه نو د پایو سره ولا کنیکشن جوړ مکا برک استیرنګ تا وای اوبه کته پای تاو کی ډیر چته خو خستخ کار یو کل استیرنګ جوړ دی خو کنیکشن یې چې کم نه دا غسی سره نه دی د کم سیس د مقصد د پاره چې سټیرینګ جوړ شوی دی د غرنګ د دنیا یا سی یو مثال سره ورکی نور چې الله تبارک وتعالى قدرتونه دی د الله تبارک وتعالى دومره دلایل دی یو انسان دومره سوچ نه کوي چې زه د سم مقصد د پاره دی دنیا ته راغلی او کنا عسی تو کی دی دا دومره الله تبارک وتعالى عقل سوچ فکر د پیغمبرانو را لېګل د کتابونو نازلول په دنیا کې چې کوم دی دا نظام د الله تبارک وتعالى رز شپه نور سپوږمۍ ستوري اسمانونه اوریزه بارانونه سندونه نهرونه دا ټول سیزونو کې دوره انسان سوچ نه کوي چې آیا الله تبارک وتعالى زه په دې کې پیدا کړم زما د دې پیدا کولو مقصد څه دی نو چې په دې کې سوچ نه کوي دا بیا کله دی نو بس په داسې خلکو باندې بیا چرتا دا هغه پاک دین او دا خسته دین هغه د دې په زړونو کې هغه ګنده خبرې وګرځي نو د دې وجې نه دی سوچ او فکر نه کوي کولین زرو ورته وای انتظار کوي ورته وای وګورئ ماذا فی السماوات والارض کولین زرو ماذا فی السماوات والارض وای ورته وګورئ هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي وما تغني الآيات وپیدا نور کی دلائل والنظر او يرول عن قوم لا يؤمنون دا قوم نا چی ایمان راڑی وای ورتا لگ نظر اوس غلوی ماذا فی السماوات والارض کتاب را وګورئ دا الله تبارک وتعالى دی قدرتونو ته ها چې دا څومره سيزونه دي نو دا څومره دلایل چې دي نو د اسمکه او اسمانونو کې د دومره سوچونه کو چې آیا دا دومره دلایل د ته په نظر باندې ښکاریږي نو د دومره دلایلو کتو سره الله تبارک وتعالى وېړو پیدا دل ورنکړه د دلایلو نو ځکه فرمای وما تغني الآيات او پیدا نو ورکه دلایل والنظر او يرول عن قوم لا يؤمنون دا قوم نه چې ایمان راوړي یعنی مقصد دا چې دا څومره موجوده دلایل د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله باندې د الله تعالی د معرفت په مسله باندې د الله تعالی د دین د حقانیت په ثابتولو باندې دا څومره دلایل چې دي دا دومره دلایلو کې دې سوچ نه کوي نه دې دلایلو نه د پیدا وانه غستې دا او يرون کې الله تبارک وتعالى را لېږلي دي هغه يرول که هغه د پیغمبرانو په ذریعه باندې شو او کنا هغه د کتاب په ذریعه باندې شو خو د پیغمبرانو د طرف نه هم د کتاب تشریح او دا رنګ احکام موږ ته ذکر شوی دي نو د دې وجې نه پکار دي چې دې نه د پیدا غستې په هل ينتظرونا نو دې انتظار نه کوي الا مثل ايام الذين مگر په شان دو عذاب د اغ خلکو خلو من قبلیم چې تیر شوی دي مخکې د دینه کل طور ته وای فانتظرو انتظار کوي انی معکم من المنتظرین ز سره ستاسو نه انتظار کوونکی ما مخکې اوپر مایل چې څومره دلایل د الله په وحدانیت دي او دغه دلایلو ها سره دي دومره دلایلو ير ور کولو دا کوم نه پیدا ور نکړه چې ایمان په را نوړو نو پیدا ورته میلاو نشوا نو پخوانو هم د دلایلو باوجود ستاسو غوندې انکار کړو پخوا خلک چې کم تیر شوی دی دا غوی په تاریخ باندې لګ نظر اوس غلوی لکه څنګه چې قران کریم او فرمایل فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم دی انتظار نه کوي آیا دی انتظار نه کوي مګر په شان د روزو د هغه کسانو چې تیر شوی دی کمې روزې د عذاب چې کله دی انکار وکړو او د الله عذاب په مسلط شو نو د هغه خلکو په تاریخ باندې لګ نظر نزغلی چې هغه انکاریانو باندې د الله تبارک وتعالى عذاب څنګه مسلط شوی نو کو چرې بیا هم ایمان نه راوړي نو ورته وایا کول ته ورته وایا فانتظرو انتظار کوی انی معکم من المنتظرین او سره ستاسو نه انتظار کوونکی ما تاسو هم انتظار کوی او زه انتظار کوم د منونکو او د منون د نه منونکو د انجام پته وړې رزرو لګی ثم ننجی رسلنا بیا خلاص کړه منګه خپل پیغمبرانو لرا ولذینا واغ کسان منو چی ایمان راوړو کذالک حقا علینا هم دغه رنګه لایق د پمنګ باندې ننجل مؤمنین چې نجات ورکو منګه مؤمنانو لرا پدې کې بشارت او خوشخبری ذکر شوا چې وګوره ورته عذابونه په پخوانو راغلی دي خو چې په هغه کې کوم خلکو د الله تبارک وتعالى د دین دعوت دی لورکو چې زما پیغمبرانو او دویم د پیغمبرانو سره کوم خلکو چې ایمان راوړو نو وګوره خپل پیغمبران او د پیغمبرانو مرسته کوونکی هغه ما څنګه بچ کړ د عذاب نه داز مونږ په ځان باندې مقرر کړی دا چې کوم یو سړی ایمان راوړي ایمان والا بز بچ کوم الله تبارک وتعالى وی قل یا ایها الناس وای ورته خلکو ان کنتم فی شک من دینی کچری تاسو په شک کی زما د دین نه فلا اعبد الذین نز عبادت نکم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوی سیوا د الله تعالی نه ولکن اعبد الله الذی لیکن عبادت کوم د الله تعالی هغه ذات یتوفاکم چې مرګ را ولی په تاسو باندې و امرتو او ژوند په قیاس کو مرګ را ولی او ژوند ورکړی دی الله تبارک وتعالى و امرتو بیا به ژوند کی و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنین چې یمز د منون کو نه د ایمان والو نه د نبی علیہ السلام د طرف نه اعلان کیږي لکه څنګه چې مونږه په آیات نمبر 94 نمبر آیات باندې دا دلیل پیش کړو چلتے پرمائی لیو فین کن تفی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب کچر تپ شک کی پیغمبر د دیکنا نو خطاب نبی علیہ السلام تو مراد تی نسوکو مراد تی نومت نو دلتا اللہ تبارک تعالی پیغمبر پخپل خلق تو وی نو پیغمبر سنگ شک کرے دے سوئی قل یا ایها الناس اے خلق وای ورتا اے خلق ان کنتم فی شک ان کچری ایتا سو پشک من دینی زما د دین نہ چما کم دین راوڑے دے نو کتا سو پدی کی شک کوی نو زما طرف نہ اعلان نبی علیہ السلام ورتا وای وا اوری اسنا چ تا سو زما نہ داتا ما پیدا کئ چ گنے زبا پ دین ما نتا سر سودا وکما لکا عام طور خلق وای یرا ناکام کوی کنا نیو طرف تہ بد اللہ تبارک و تعالی سر شرک کیگی او غیر اللہ برا مدد کی گی او دا غیر اللہ پو نم مانی منختی ور کی گی او دارنگی دا اللہ صفت پا تقسیمی گی او تا تبوی ناکام کوا ناکام پا دی مسئلہ کی نیشتی چطا بچا سارا چکم دی پا دی که سودا کائی پا دی که دا سودا خبری ندی بلکہ دا حق خبری دی چا حق پخکارا کائی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطو ایمان چرت دا تماؤن ساتای چ زبا گنی دا غ چا عبادت کوم چ تاسو عبادت کوي او عبادت دا مجموعه دا غ سيزونو دا چې الله تبارک وتعالى په خپل بنده باندې د خپل ځان د پاره بندگی کول پرسکړي دی غ بندگی بل چا لا کول او دا رنګ په خپل بندگانو تویل دي چې زما صفت بدا بغیر زما نه بل چا د پاره نه وایي نو د دې وجنه ک تاسو د الله صفاتونه تقسیموي نو مان چرته دا تمونه ساتي که تاسو د الله بندگی د بل چا بندگی د غیر الله بندگی کوي نو زمانه چرته د امید نه ساتي او زما د طرف نه اعلان واوري چې زه د چا عبادت کوم ولیکن اعبد الله الذي لیکن عبادت کوم بندگی کوم د الله تعالی هغه ذات یتوفاکم چې مرګ راولي په تاسو باندې یعنی داسې ذات چې د ژوند او مرګ مینس کې چې کوم رشته ده اغه د چا په اختیار کې ده اغه الله په اختیار کې ده نو د اغه الله تبارک وتعالى ز عبادت کوم چې بغیر د اغه نه د هر چا د ژوند او د مرګ معامله د اغه په اختیار کې ده چې اغه هر څوک دي نو آیا چې پنا پی راضی د اغه له هم څوک عبادت کوي چې پنا پی راضی او مرګ پی راضی د اغه له هم څوک عبادت کوي نو د دې وجه نه ز خود اغه چا عبادت کوم چې اغه باندې مرګ نه راضی ناغه په بل معنی مرګ را ولیستا جون ستا مرګ اداغه په اختیار کې دی نزد اغه ذات عبادت کوم و امرت ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنین چې يم زده مؤمنانو نا چې يم زده منون کو نا د الله تبارک وتعالى د احکامات او د الله تبارک وتعالى د دین ان الذين كننا كسان حقت عليهم كلمه ربك ثابت شپ دی معنی حکم در ربستا لا يؤمنون دی ایمان راوی ولو جاءتهم كل ايات كچری راشدی تا هر قسمه معجزه حتا تر دی پوری ندی ایمان راوی حتا تر دی پوری رول عذاب الالم چوی ندی عذاب دردناک فلولا كانت قريه ولنوا ولنكيد العقل ولا امنت چی ایمان راوی فنفعها ایمانها چی پیدا رسولی وی دیتا ایمان دا دی الا قوم یونس مگر قوم دی یونس علیہ السلام چی غیتا پیدا و رسول چی توبی و باسلی لما آمنو ارکل چی ایمان راوڑو کشفنا عنهم عذاب الخزی لرکمنگ دی دینا عذاب در سوائے فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے ومتعناهم او پیدا می ورکر دی لر الہ حین تر دی او وقت پوری ولو شا ربکا او کچری خوخوی در ابستا لآمن من فی الارد نخام خایمان براوڑی و آغا چا چی پز مکه کی دی کلوم طولو جمیعن پا جمع اف انت تکره الناسا ایت بدگرنی دی خلکونا حتی تر دی پور یکونو مؤمنین چی شدی مؤمنان و ما کان لی نفس او نشت دی او نفس تفارا ان تؤمن الا بیزن اللہ چی ایمان راوڑی مگر فوکم دا اللہ تعالی و یجعل الرجس او گرزی گندگی لرا علی اللذین پا کسانو ماندی لا یاکلون چی غی نپویگی کلین زرو اوائی ورطا اگوری نظرو کئی مازا فی السماوات والارد آغا سو چی پاس مانو کی دی او پاس مکہ کی دی سمر دلائل دی دا اللہ تبارک و تعالی چی پا نظر رازی پاس مانو پاس مکہ کی وما تغنی الآیات او پیدا نور کئی دلائل والنظرو او یرول عن قوم لا یؤمنون دا غی قوم نه چې غی ایمان راړي په هل ينتظرون دی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذين مگر پشان دروازو دا غی خلکو چې عذاب پی راغلی او خلو من قبل مخکې د دینه چې تیر شوی دی مخکې د دینه کل ته ورته وای په انتظرو انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زه سره ستاسو نه انتظار کوونکی نه یم ثم ننجی رسولنا بیا نجات ورکو منگا خپلو پیغمبرانو لرا والذین آمنو او آغا کسان چی ایمانی راوڑی وی کذالکم دارنگی حقا علینا لائک دا پا منگ مانی ننجی المؤمنین نجات ورکو مؤمنان لرا کل تورتو یا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچریی تاسو پا شک زما دی دین نچما کم دین راوڑی دی فلا اعبد الذين نذ عبادت نکم دا کسانو تعبدون من دون الله چ تاسو عبادت کوئی سوا د الله تعالی نه ولکن اعبد الله الذي لكن عبادتكم بندگیکم د الله تعالی غزات يتوفاكم چ مرغ را ولی پ تاسو باندې او عمر تو ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنين چ يم زده ایماندارونه